kazi yako anakuita yo. Kamone mama, mama yako anauma sana. Na tena Margaret, usikize wako shangazi yo. Anavyo sema ukipuza mama yako utomkuta. Toka uondoke nyumbani ni miaka mingi. Na baba yako amesha kutoka duniani. Na pia mama nae utamkosa yo. Bila mwanawe kukuona majuni. Utamlilia nani wakati mama yako nae amesha kutoka Margaret yo. Tukichunguza kuona taradhi ya wazazi yo. Margaret mama tabu unajitakia. Sema ukipuza mama yako utomkuta. Toka uondoke nyumbani ni miaka mingi. Na baba yako amesha kutoka duniani. Na pia mama nae utamkosa yo. Tila mwanawe kukuona majuni. Utamlilia nani wakati mama yako nae amesha kutoka Margaret yo. Tukichunguza una taradhi ya wazazi yo. Margaret mama tabu unajitakia. Na kwako mjini faida zake umeziona. Wazazi wako wawili sasa wamesha kutoka. Shangazi yako nae kakusihi sana uje kumuona mama Margaret ukapuza. Kwako mjini faida zake umeziona. Wazazi wako wawili sasa wamesha kutoka. Tazama sasa hali yako imebadilika. Maisha yako hivi sasa ya mohatarini mama. Kwako mjini faida zake umeziona. Wazazi wako wawili sasa wamesha kutoka. Shangazi yako nae kakusihi sana uje kumuona mama Margaret ukapuza. Kwako mjini faida zake umeziona. Wazazi wako wawili sasa wamesha kutoka. Thank you. Shangazi yako naeka kusihi sana. Uje kumuona mama Magreti ukapuza. Kwa kumjini faida zake umeziona. Ziona. Kasi wako wawili sasa wamesha kutoka.